Подкасты «Радио Свобода». Подороже свободы со Дмитром Бартосиком. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Дмитр Бартосик. Гэтым разом мы едем на Воложенщину у мястэчка Першаі до краязнаўцы Миколы Ганчарыка. Напэўна, самы шыкоўны інтэр'ер, які я бачыў у беларускай вёсцы, гэта інтэр'ер у доме першайскага настаўніка і краязнаўцы Міколы Ганчарыка. Мармуровыя статуэткі, старое нямецкае піяніна, бронзавыя кандэлябры, велізарная люстра ў дубовай разной раме. Хаце Ганчарыка можа пазайздросціць любы раённы музей. Спадару Міколу ўжо за 90, але ён працягвае працаваць, публікуе ў раённай газеце старадаўнія песні, які пачуў ад маці, і заўжды рады гасцям. Это яшчэ за польскім часам. Ці это яшчэ пры расійскай імперіі зроблена? Это да, пры гэта зеркало, не зеркало, быў шкаф. А потом, значит, сырость была, так я часть отрезал, это двери покинул, и как зеркало. Вот. Слушайте, а это? А это статуэтка? И Российской империи. Так и живем. Шляхоцкі інтэр'ер Ганчарыка не спадчына. У 39-м сяляне рабавалі шляхецкія гнёзды. Тады многія хаты ўзбагаціліся на кандэлябры. А пасля, на працягу 10 гадоў, краязнаўца выкупляў гэтыя аскепкі знішчанай эпохі. Але самую каштоўную, самую вялікую сваю знаходку Ганчарык не збярог. Аднойчы падчас разбірання старога гумна быў знойдзены скрутак папераў, у якіх фіксаваліся судовыя разборкі мясцовай шляхты. Ганчарык упэўнены, што ён меў справу з паперамі Дунін-Марцінкевіча, і гэты скарб Ганчарык пакінуў на захаванне ў калгаснай канторы. Я якія дакументы тоже нашоў, але, але значыць, яны гэтыя дакументы прапалі. Як табе сказаць, што гэта амаль падгатоўка пінскай шляхце. Рукапіс. Вот так вот скручаны быў трубачку і ў сапочкава гумно ў шуло. А тады калхоз як выбіраў гэта, перавозілі куда-то там все, і знайшлі гэтыя дакументы. І перадалі мне. Я ў калхозе работаю. Значыць, што там тады хацеў арганізаваць выставку гэта. Прыходжу, а іх ўжо няма. Дзверы адамкнёны, гэта ўсё накрылася. О, як. А хто іх узяў? Ах, вот, хто іх узяў? Да тых пор і міліцыю прасіў, і ўсё, ніхто нічога мне. А ў мене падазрэнні ёсць. Але у калхознай канторы была такая эканаміст Сушко. І ў яе ключы былі ад усіх гэтых дзвярэй. З гэтых Сапочынка за Марцінкевічам замужам у Люцінцы. І яны, ведзьма, там чуць не згелтаваліся. І мяне ашарашылі. Всё. А там суды. Суды, справы, хто мужыком каго назваў, хто это вот. Нельга было эти дакументы нікому аддаваць. Так я ж не аддаваў, я замкнуў. Замкнулі. Вот так... чым дзела. Я с ума чуць не сышоў, каб я быў такі ўжо саўсім гэта цёмны мужык. Ну так все там мужики рабили, яны мне отдали, им не надо это было, мне надо было. А я рабил музей там у этом самом колхозе. Мікола Ганчарык не лічыцца партызанам, ніколі не выступаў на савецкіх уроках патрыятызму, але ўдзел у вайне ён браў самы непасрэдны. І страшна, і ціха, і так, як жылі людзі. Ну, тут быў нямецкі гарнізон. Размяшчаўся ён у графскіх палацах графа Тышкевіча. Часть гэта самая была у ксяндзовай доме, дзе жыў ксёндз, два ксяндзы былі. Потом ім ужо пасля вайны прысвоілі званне святых, яны былі пагібшы. Ксяндзы, пра якіх кажа Ганчарык, Ахілес Пухала і Герман Стэмпень, яны загінулі 19 ліпеня 43 году. Падчас адной з карных аперацый гэтыя святары не здолелі адседжвацца ў баку ад пакутаў сваёй паствы і прынялі смерць ад немцаў. У 99 годзе Ян Павал II абвясціў іх блаславёнымі, іх мошчы захоўваюцца ў Першайскім касцёле. Але самае неверагоднае, што тая партызанская акцыя, якая і прывяла ксяндзоў на расправу, пачалася з майго суразмоўцы. Ва ўрэме вайны на нашым хутары, дзе я жыў, Дорскі сельсавет, Нестаўшчына называлася хутар за сценак. Партызаны з першых дней былі на нашым хутары. Што робіцца ў Першай? Ніхто не ведае. Мяне паслалі ў разведку, я хадзіў у разведку, не як хадзіў. Спачатку, значыць, вазілі немцам малако. А там, дзе была першы будынак школы, быў размешчаны малаказавод. Кабылку запрэглі, гнетку, і я сюды з бітонамі малака у Першаю. Сказана мне было, нідзе нічога, ні падазрэння, чтоб я не вы, но ўсё должно было праследзіць. Малако здаў, а немцы былі очень пунктуальныя. Ты здаў, і табе надо сейчас жа аплаціць. Я з бетонамі пад'язджаю почти на цэнтр Першай. Вочараць людзі здавалі малако. Немцы не спешаліся, акуратна ўсё запісывалі. А я удоль вуліцы шлоп-шлоп-шлоп-шлоп і прайшоў па... Была траншэя выкапана. Па гэтай траншэі немцы і паліцаі хадзілі да касцёла, да сваіх гмін гэтай здання. Я вверх поднимаюсь, ага, то я что мне надо. На вежах костела были установлены пулеметы. Ага, я прошел, получил гэные гроши, которые оккупационные, да ничего не стоили, понимаете, абсолютно. Собираюсь отъезжать на мой воз, немец. И полицаи, и мы едем до вас, это я везу домой смерть. А я знаю, что у каждым заборы пулемет стоял партизанский. Все блохи и воши, которые у меня были, все подохли, они там от страху. Жарты везу домой смерть. Полицаи с немцами гуторки не имели, абсолютно. Шах, подъезжаю к деревне Романовщина. Приехали, они соскочили с воза и пошли молотить дорского батюшки зерно. Снопы у Романовщины были сложены, бо тут уже было все спалено. А яны соскочили, пошли молотить. Все, солнце засвятило. Я приехал, рассказал это все. Тогда был разведывательный отряд Мягков Анатолий. Ён пасля вайны быў артыстам вялікага тэатра ў Маскве, пеў. І гэты атрад пушку навялі і па гэтых вежах. І влупілі. Всё. Вот так. Вот так, што ні добра, ні зла. Людзей загналі у гэту самую у хлеў убіваць. А гэтыя самыя два ксяндзы сталі прасіць за людзей. Кое-хто пачалі мужчыны уцякаць, пастралялі. Ну, тады, значыць, забралі усіх людзей, каго паставілі, каму налева, каму направа. Вот. Часць маладых, здаровых жанчын, падлеткаў. І за Мінск тюрма. Сказаць, работалі яны там, ўсё. А старых дзяцей сабралі са ўсёй вёскі і павезлі ў следующую дрэўню Баравіковшчына. У Баравіковшчыне гэтых ксяндзоў пастралялі. Доры вядомыя тым, што там жыў стваральнік беларускай краёвай абароны Францішак Кушаль і ягоная жонка, паэтка Наталля Арсеньева. Знаю, я лічна ведаю яе. Яны прыходзілі ў госці Арсеньева і з Кушалем, вот, Францам Кушалем. Гэта мужык яе быў. Яны у Канаду рванулі пасля вайны. Што былі за людзі? Арсеньева – гэта радня вялікага рускага пісателя Лермонтава. Усе жылі цяжка. Кушлі у графа Тышкевіча капалі канавы, асушалі лес. Тады гэты сабе сабралі грошы там, і яны купілі гэты маёнтак Доры. Старэйшыя на сельскім хазяйстве работалі, а гэты самы, а гэты вучыўся Франц Кушаль. Афіцэрскай школе, такай пры Польшы, гэта самы ў Вільні. Там ён і Арсеньеву падцапіў і прывёз. Кушаль, ён насіў форму. Ён же ствараў гэтую беларускую краёвую абарону. На ім кроў ёсць ці няма? Ага, вот чаго вы хочаш. Я ганай крыві не відзіў. Людзі, канешне, данясенне паліцыі, блакады партызаншчыны на Лібоцкай пушчы, гэта яго работа. Гэта яго работа, гэта ўжо ад мяне ніхто не адыме. Вот. Тут ён поўнасцю вінаваты. Ну, хто мог Дзерлівангера прыслаць сюды? А што вы бачылі? Калоны нямецкай тэхнікі, падводы і пешком ішлі сюды на Лібоцкую пушчу. І як на пачалі, мінулі Радашковіцкі раён, дарахі, так нелюбы. І сталі ўсё каля дарогі выпалілі. Гарэла вёска. Вот. Ну і зашлі у Доры. І было многа людзей і ў гэтай калоніі, каторыя гаварылі па-руску, а найболей па-украінску. Усякі лёс у людзей, каждага свая судьба, і яе ніяк не заменіш. Нічым не яе не... Арсеньева пісала цудоўныя вершы. Ага. Муж займаўся блакадай партызан. Як гэта ўсё сумесціць? Гэта Беларусь. Жывучы паміж двума монстрамі, то ўсяго хваціла. У мяне ўжо, знаеце, што злягу, засну і спаць не магу. Не магу, я ўсё гэта ў мяне вот круціцца ў галаве, ўсё.